Republican Record Syndicate Production. Nung di nakakita, alam mo kung gaano to kawagas. Naman ka ng mga dasal, ngunit paano to nang wakas? Bigla na lang di nagpakita, saan ka ba nagpunta? May nagsabi sakin sa Cebu ay na doon ka. Bakit hindi ka nagpaala? Ano ba ang aking nagawa bilang iniwan? Ang aking pusong natunggo dahil sa'yo. Hindi na malaman kung bakit nagkaganto. Ibigita na tapat ang lahat naman ay ginawa. Ngunit hindi ko maipaliwanan ko bakit ba bigla ka nalang nawala. Bigla pumatak sa pag-iiyak ang aking luha na hindi na matiyak. Kung makukuha ko pa bang mga pangiti, sabihin mo kulang pa bang mga sandali. May kasama habang kayakap sa magdamag. Ngayon iniwan mo akong nag-iisa. Wala na rin akong pangarap at palaging tulala. At ngumiti man ako'y laging may kahalong bigate. Ano ba aking kasalanan? Bakit pa ako nasawi sa pag-ibig na inakala ko magiging maligaya? Pagsasama natin ngunit bakal bakit nawala ka? Sa piling ko at ang puso ko ay iyong sinugatan. Iniwanan mo man ako ay di ka makalimutan. Di ko na rin magawa na magmahal pa ng iba. Dahil sa puso ko sinta, ikaw lamang nag-iisa. Ikaw ang una at huli, yan ang aking pinangako. At kahit kailanman pag-ibig ko'y di maglalaho. Ginagawa ko naman ang lahat upang malaman mo ako'y tapat. Tunay bang karapat-dapat sa isa't isa? Ngunit bakit ba ngayon ikay ibang iba umaasa? Kahit ang puso'y nagdurusa, tila ba ang mundo ko'y puro parusa? Ngayon nag-iisa, walang kasama. At ang mga pangako mo ngayon ay nasaan ya? Makilang ang mga luha na ipinatak sa lupa. At ang pag-ibig na inaasaw ay di ko na makuha. Ngunit bakit ganito na lang ang pag-ibig ko sa'yo? Ginagawa ko naman ang lahat, ngunit ako'y niloko mo. Kasi na ba mga salita, naloon ay tayo pa. Tulay ba talagang oraman na ang pag-ibig ko sa iyo? Sita, walang iba ka. Alam mo na magiging mahal. Akala ko pa naman tayo dalawa'y mata.